Producciones Imaginarias presenta Off Mental. Hola, ¿qué tal? Saudos desde a edición 145 de Oz Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Un dos capítulos da historia canaria máis controvertidos pola crítica moderna é o suposto encontro galante entre a reina Faina, esposa de Zonzamas, rei indíxena de Lanzarote, e o mariño vizcaíno Ruiz de Avendaño, de cusas relacións nacería Ico, a princesa de pel clara, herdeira do trono insular. O único texto histórico que relata este episodio atópase na historia da conquista das sete illas de Canarias, do fraile Juan de Abreu Galindo, escrito a finais do século XVI e publicado a principios do século XVII, máis de 200 anos despois dos supostos feitos ali relatados. Moitas historiadoras actuais cuestionan a verosimilitude do relato de Abreu neste episodio. O único certo é que Zonzamas hoxendía é un topónimo que se refire a unha ampla zoa xeográfica do centro norte de Lanzarote, aludindo a montañas, terra chá e un grupo de casas en mal estado de conservación coñecidas como o Pazo do Rei. Por outra banda, se ten a certeza de que Lanzarote era un matriarcado que confería ás mulleres un papel central na transmisión da identidade e a historia. Thank you. Zonzamas, rei indíxena de Lanzarote, topónimo referido a unha ampla zoa xeográfica do centro norte de Lanzarote, nas Illas Canarias, e, ademais, o título do 19º traballo da formación Artenara, un proxecto creado e dirixido polo músico canario Enrique Mateu de Villavicencio, do que iniciamos no programa pasado unha pequena semblanza aquí en Off Mental. Por certo que este traballo publicase no 25 aniversario do lanzamento do primeiro disco deste proxecto. Artenara, nestes 26 anos de andadura, tendeu unha ponte unindo o pasado, presente e futuro das súas illas. A nova música canaria, a nova paisaxe sonora de Canarias, a banda sonora que acompañou o camiño cara á modernidade e á innovación das Illas Canarias partindo dos seus sinais identitarios. Un disco este, Zonzamas, cuxa distribución é exclusivamente a través das plataformas dixitais. Podedela topar na páxina web de Enrique Mateu, enriquemateu.com. Conforman este traballo 10 pezas, comezamos a semana pasada e nesta continuamos. Por orden de entrada, vimos descoitar A Tistirma de Zonzamas. A continuación, ouvimos En la Tierra Negra. Imos con estoutra a máis longa de durazón de todas elas, 7 minutos 45 segundos, pero non ten desperdizo, Plegaria. Thank you. Plegaria, unha das pezas máis longas do proxecto Artenara para 2023, dentro do álbum Zonzamas, xunta a dirección de Enrique Mateu de Villavicencio e a súa interpretación de todo tipo de guitarras estaban Lisandro Rodríguez, Ernesto Hermida, Vanessa Lemoine e Nino Díaz. Off Mental. Cara B da música. Quen hoxe se adique á arte con profundidade afrontará un camiño difícil, e quen goste da arte profunda terá que loitar contra a maioría. Por iso, necesitamos xente que crea na boa música, na arte, nos seres humanos. Ginga, guitarrista e compositor brasileiro. Hans Joachim Roedelius naceu un 26 de outono de 1934. Ven estes días, estas semanas, de cumprir 90 anos. Por iso aquí, en Off Mental, queremos adicarlle esta segunda parte do programa. Happy Birthday, aprovechando o 90 cumpleanos de Hans Joachim Roedelius, ouvíamos esta peza, que atopamos no álbum Fortress of Love, Bastión del Amor, tamén título en alemán. 1989, editado isto polo selo de Virgin, xa desaparecido Venture. Por certo, que entre as pezas que eliximos para este especialísimo Roedelius, escoitaredes a un saxofonista. Fixemos esa colleita particular. Se trata dun colaborador habitual na carreira de Roedelius, o austríaco Alexander Sirak. Tiña moitas ganas de pôr este saxofonista, verdade que conxuga moi ben co espírito Roedelius. Thank you. Hans Joachim Redelius e o saxofonista austriaco Alexander Sirak. Unha outra peza do traballo Fortress of Love, o bastión do amor, publicado polo selo Venture en 1989. Ouvíamos Smile. Por certo, o respecto deste saxofonista, co permiso do protagonista do programa, Hans Joachim, o seu apelido ten só un vogal e cinco consonantes. De maneira que podedes escribilo, sería así: C, Z, J, Z, E, K. Durante moito tempo especulei como demos se pronunciará isto, mas coas novas tecnoloxías un procura en internet e se atopa transcripcións fonéticas como a que veño de lanzar aquí. Non sei se darei no clavo ou non, ao mellor é algún austríaco ou lingüista entre os ouvintes e me pode decir se máis ou menos sería Zidak. Xa me diredes. Hans Joachim Redelius é probablemente un dos músicos máis influíntes vivos actualmente. Aínda a súa avanzada idade produce obras de vitalidade e relevancia contemporánea. Naceu uns meses antes que Elvis Presley, en 1934. E antes do seu inicio relativamente tardío na música, viviu unha vida variada e extraordinaria, azotada polo ascenso e caída dos nazis e a escisión na posguerra da Alemanha. Durante a guerra, atopou consolo e refuxo en Prusia Oriental, creando unha afinidade coa natureza que duraría toda a vida. Logo da guerra, atopouse na Alemanha Oriental, arrestado pola Stasi, como un suposto espía antes de regresar á Alemanha Occidental, xusto a tempo, antes de que se levantase o Muro de Berlín. Antes de músico, fixo de todo: xardinería, enfermaría e incluso masaxista. Traballei moito tempo como terapeuta da beleza, di Roy Delius. É un traballo duro escoitar aos clientes todos os días, escoitar as súas historias. Era xente de todo tipo, desde políticos até comerciantes de viño, todo tipo de círculo social. Traballei con persoas maiores nas súas camas, a primeira hora da mañá. Realmente puiden conectar con todos eles. Tiña un don para iso, penso. Entón, podríamos decir que primeiro traballei como terapeuta e logo como terapeuta a través da música. Thank you. Pas de Deux, Paso de Dous, outra peza de Hans Joachim Redelius, coa compañía do saxofonista austríaco Alexander Sirak, esta vez noutra produción de Venture Discos, pero un par de anos antes, 1987, o álbum levaba por título Momenti Felici. Un punto de inflexión na vida de Hans Joachim Redelius chega cando coñece a Konrad Schnitzler, o gran artista, brutalista sonoro e inconformista incorrexible, co que en 1968 fundaría o Zodiac Free Arts Lab en Berlín Occidental, un dos verses do movimento Krautrock. Konrad coidou de min. Konrad ocupouse de min cando pasei de Alemania Oriental a Alemania Occidental, comenta Hans Joachim. Apreciei moito o cuidado que me puxo. Me fixo parte da súa familia. Ensinoume moito. Tanto é así que sen Konrad Schnitzler, non estaría onde estou hoxe. Tamén era unha persoa bastante estrana. Deixou o Laboratorio de Artes pouco despois da súa inauguración para traballar noutros proxectos e aínda así foi el quen o inventou. Inventou Cluster, con K, nun principio. Todo un fluxo de música co seu poder, enerxía e talento. Cando aquel local de artes, o Zodiac Free Arts Lab, fechou, despois de só uns meses, Redelius unirse con Schlitzer e Moebius para formar precisamente Cluster. Máis tarde, xa sin Schnitzler, Cluster con C, que evolucionaría de proveedores, que evolucionaría dun ruido abstracto e industrial a unha suave, pero con non menos propósito radical. Ao longo dos anos 70 crearon os primeiros borradores dun presunto novo modo pop, baseado en loops enganosamente sen pretensións e no uso evocador da nova paleta electrónica que comezaba a surdir. Brian Eno, que andaba por ali, procedía dun grupo que se chamaba Rossi Music, acababa de deixalo e, bueno, estaba buscando novas historias, novas perspectivas musicais, das que logo, por certo, se acabaría convertindo en todo un clásico, cuxos pensamentos estaban naquel momento virando, como decimos, nunha dirección similar a esa movida que estaba aí surdindo na Alemania, buscounos e atopounos, e con eles gravou pues, varios traballos, xunto con... Así, o Cluster e Brian Eno gravaron un traballo que se chamou así, Cluster and Eno, e con o proxecto Harmonía, outro traballo máis. Xa en 1976, pero gravado moitísimos anos despois, en cousas do momento. Algo se gravaba no 76 e se publicaba 30 anos despois, como foi o caso do primeiro disco de Harmonía, Tracks and Traces. Brian Eno de Roedelius foi de grande axuda no noso camiño. Cando veu de Inglaterra aquí a Alemania a coñecernos para traballar coa... naquel grupo chamado Harmonía, estivo moi en sintonía co que era Cluster, tocar música no momento, sen sobregravazóns. Foi xenial velo xogar, foi estupendo velo como parte do grupo. Como grababa nunha máquina de 4 pistas. Como aquilo foi grabado nunha máquina de 4 pistas e que ninguén pensou que pudera chegar a ser un disco. Necesitaron 20 anos para sacalo ao mercado. pero é un fito moi importante todas as nosas carreiras.